بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في السيرة النبوية، سيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، في درس 19 رواية رسول عليه الصلاة والسلام. يعني هو أنصار الإسلام دو أول مرة دربه، وستة نفر دو دربه كره هتكنا، و 12 ركعة kare hitkina sana talet tigoge o talato sebindu kaga kana rasul sallallahu alaihi wasallam yani makare ketio ber kana makare kera rasul alaihi salatu wasalam ugu musab ibn umar kuera medina dawa kerna hitkina uo kamo sebin kasadar be ketio obrogni ge kere rab yani rasul sallallahu alaihi wasallam izin rabbana subhanahu wa ta'ala kir jahizinere medina ge kege enna sere islam enna sere dawla islam ki sere kege nara dawa ga markas gina qobdore enna kirne kege nara qobdore jihad ka go gina din ga himagine obdani asisinere naso rasul sallallahu alaihi wasallam kana jan gano masafa akorte bari sanatan do anna talata sana go gnda tere o izin ke kiga medina hajira no ni u ba medina hajira no ni digi yani o goy mushrikin ga muslim ga gardenia ke kanare go keira garde dar dar bay dilo gane kor ziyadar azabi ga izaya ga tashaddud ka sokko ziyadar karna yero u bi o ga ziyadar tabe serege rasul sallallahu alaihi wasallam muslimin ge medina garde ay bin kayno rabbana subhanahu wa ta'ala ro medina garde shere tikine so eme habasha garde ro berbera medina kayno u rasul sallallahu alaihi wasallam izen ke kiradege jahizina o mi ana tagana jama kana ko iriski kayno na so suiri da ber daga na kayno watne de wer kerne drai nakpana kor sur gener sur abdaner naso o abur kay gini kufar quraish ke ay o ga garde ake kaade me mediner na ake naso ya kobro asir kulina genera no tera keide sal nu ba yani iraye biari o sari ake gini ne ona o ga biara kwai ona o ga biara garkari o ba o ke de sili aki ga tane o ki nogor don ina ke sili o nya ke de aki nya na su din ge te bena ni nya tu ke ja da jiri me bu ti ko de yo sa tu tane nya o ke sili o mal ke de aki ga digo amana war ko tu ke sili kere usrup koi o mahajirin go makar ay ge kraunu mare kraunu bur ke ge ye mal gunu ya senawre ba unu mare hal ken negrere a yani ira kernere koni hisere kegrere jorgna asbigna obdogna laman islam de fatini seri o goy kayne kana kaynur kayne ner hemegni gas sokko aragu darsina biere ay kebe koyere gnere be karer kebe gerdi agar kedugri o goy berwaraina ka osurere ama eni ama akai halal ge yogni ni ni malgno ti te menor kwar kai na ona malgo so ko kessi o go dana ar makar mal ke dege tagno allah we kai ni menige ti te menogo malga makar se inne so makar ga inne na sen ogni ni dar ge go ina sal nuna malu kessi so ko oge erkerna oge kai dege ayi erkerna on kerege on ba wo ki diga na ba wo kessiga o bara ko ki bara wo kessiga o bor ko kessiga o malo ko kessiga soko erkerna oni suhaib kineri sahabi suhaib ne sanan kineri oge dana iya o mayre bart ardawa atike gina daarege embe sira mal se yinera biari islam da wuri uko ba kete makara ko sira ya medina sirege ko far quraish ko re nanege saluk ne narati saga ko ina ke mal seyina makara ardena derne de do imena wona ne ke kay ne ne ne de kay no naso on quraish na chap disni mana arjif ko ga dana u boy taw yundo ber kenui 40 duke ko da sen genara o 40 te begin 40 ga takkene gene ne serigi urna uru airor te degen oki ona 40 no le te grisi ai dai da kay gene lakin mal gano te temno u maligi ko ga ne yin irabe kay ga ti shuni gi nirbal no ati shuni no ter bara qor ma biari maligi ko ga ne kina so irayo ne da ra kay ni rasul sallallahu alaihi wasallam kidan ne rabihal suhaib rabiha suhaib kina ki suhaib ibn sinan ne di ayat quran te kay di gi wa min an nas man yashri nafsahu ibtigaa mardati llah wallahu raufun bil ibad o ko ne nasabu gi ero re da sando tiu kiri sakkor kinara rada rabbana subhanahu wa ta'ala kir gerakir medina kagai amsal suhaib ka ba gara go ga sokko ayat be gana te kegni kere o goy medina ayge ansar goy dana rasul sallallahu alaihi wasallam baye ayge nusrinen degna ashab ko kagai nusrinen degna rasul naga ona sokko hira kagai gina kido u medina ayde ser ansar ke kenurauni mahajirin du ansar do ke ogo mahajirin ge ga ogo makare go ginere maluka ko ke o ka ko ke tiwu so ko ko kara tagu allah wo ina medina ra ge ogo ansar ge ga ogo medina dana ga saken ngene kobro daru ne enna bu ne ire islam do darbere rasul sallallahu alaihi wasallam baye ayge ne adru ansari wa ansar ke u muhajirin ayge begu ga yera ke ke fadle sera te dura akere gale te u fut muhajirin ki ayke sokko o tardu ne ga yos o be gede tardu ne ga yos sokko beri gurtu era ansar be gar sokko te do er kuri maluko ga simine akilu kiri ga be ga simine berga beer kure bawa bawo tiyar ke dure berwa baro tiyar ke kure wa biya kiri ga biya ke kiye ab dogna ga sahaba ko muhajirin aya sokor o go ansa go rasul sallallahu alaihi wasallam baya yigen daro maluka kanare enna ko ke kure tiwu kiri ga sokko rasul sallallahu alaihi wasallam ko bayda o gui o ga kagaye o atna shardo no qabae o ga taigo atna sharga no urke go una ke kuera so no ansar go medina ne ga sokko no wita ne na so ti ina no umur ta pede ugna kido o no qaba ba daro en ben sokko ja hezigir oke ti ki no qara o ga darar miskin ti ki no tanu tenuru o ga bi ari gena bi ga kire en na kire mal ga kire ti ga kire ire ko far go ko far quraish go makka ke gar kebera ti ta binu na so tiwu sokko ko kara tagu na koy ona kuwo ke diga seligo ke diga o tiwo kuki wi mar ke o dara ng okre ke to on ti mar ke dor sokwai aige oke maluka ke kure en na ko ke kure tiwu wa sokko ke kure gena re ma jirin kala ge ni quran rabbana subhanahu wa ta'ala ti gisna ni ni lil fuqara'i al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون مهاجرين فقراء يعني دارار فقراء جرتنرو دنا دياريري مالوكو كاي اخرجوا من ديارهم غنالي مانا دور كوري غن دارور واموالهم مالوكا كفارغر كاستيغني مالوكو غا هيتينا نوغنوس داروكا هيتينا نوغنوستو اوجور ربنا را ايليغرو rida rabbana kiro dingi nusritiru bega him mai kiri ara ka jagene ga o ga sadiqin majmua ke ansar muhajirin du ke o ke daraja iman kiga taqwa kiga ikhlas kiga iru agujo kiga oke daraja wasligi ni o kana wasligi no nasu o ga hayidon ga iru gu derer kayni ru rabbana subhanahu wa ta'ala ru jannir bashirigi ni o am ber kana ne ni or hayir kayni filan gi ni jannir sawligi na dalil du kite kasaligi ni o kan daraja akra nuqaba atna sharke bay age taqwi qubaydo rasul sallam bay age ni ke ber qiyadat koy ansar kige berdo tebere muhajirin ayega qiyadat kire qiyadatu tebere ginara yani ber nasik naqoy ko ni kere salauka kana kor salagne dawa ga kirne embeso ko enar kire ne kana rasul sallam kiti rasul taruri quraish ke sahaba ga eudere keyde sal nugne kota kamdo dire so berdo tekerne da sokko fashalegni o ga ba hu kaste da ba bu san hitgeri ne kana chagnu buru kaste da buru san hitgeri ne kana chagnu manu kaste da manu san hitgeri ne kana chagnu jurdere noide abra darin sal nune so kana awnu biere ko yere so akke ko surge kegin ko far quraish no ne so tikiti teu mer de kana tiene kana na jaite no ge mo ke ko khatar rese eme mana ko ge dara kufar quraish ke berre arao ega sokko riski ne baro arao ega sokko tagne ge ti ega sokko tijara guru ke ge hakan kan ge zra ga sudo ere mal to ne ga de bilo ditu woni ne so ber ere tijara ge rasmal wo akure iqtisad kero arao ega so komando ma gro de ga ber do kere re eme mana arawe hakireme sahabi be usata ke komandama wu mera ma gura sori no teligene sokko darsine ekure sokko darsine ci chaptere dar na do agine li kegene na mashwara kene kidi ke erkure ko far shawri tali ke go bari wu ekure gine ne darsine shawri tali do darsine re oge eme o kayra to anaire kayra kayini a berga kuwa akuri medine oro berdo gna darsine o ka dana gaage kana kokri numeni ko kri ntaga dos ema o ge ga be darsine o bro gna dino ka gni ge o ka nu jaay sise o ba dogi no tali qay tu gugu ke kiri rasul sallallahu alaihi wasallam kana makare sahabi so ko ka gina ber we ka so o to ko ye yo se emo ne kida ke se do se mare ne ke mare sando kira keta bala do sey gini ni o ba keso ga gini rasul sallallahu alaihi wasallam o way ke sori o suyi ke sori berdo way ali ibn abi talib to abu bakr as-siddiq berdo way ke sori o koye ama to koye aire ama mare heror giye ama barza tre aslan de ke de tabaroy o koye soko ga gini ko farge qiyadat ko farke ekurege soko erinior darbe hatar ki matu gure ya sore rese ena odo soko a nui a dar sinera tu ure dino ke gnis wa nabi muhammad ema ke ikira go yene ngini ti o go to daraya jasso go ko ni ni tu ga ku te gidi se ki mara ku wa gena da ku te gidi ko ni te yese o ki ye na gutor ti ye tege berza to ka kuwa ni ber awamer ke kire te amro wa so ko kra so ni ga na fe sini se no tele gini o ne me kana tuurti to e me tu o ki no tele ka sa digi o to arma tu ko sur ne so o be gen tu yere e kiri no tele ka sa digi iri ri ko ni ni digi ni o ni e ni me na ta man kiri o atir da kiri se kisu kere ko ni awula tigi ne o don ne so koyde gene bela koyde be kare tire koyde re gerdi te udere koyde tire gre ning dai de ije ga gasre sende bi ga gasre sende koyde o bro dara tire gene ni shini na so ko ba ne gene ni kanda dai de ko ni liri o tire dar ra kanda re hesel da kai ni sur sur na kai no dai gene ni berke bi er e kai ira e beri re ne sagtu yo na so gentu gire kanda re kau ye ko ino dere ni hayen do tere ko iri gini ni bodo irai ربنا سبحانه وتعالى القرآن كريم يعني وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين كفار دار سنجي كونك قايد يعني ليثبتوك أغنيلي كونني دي يعني أو يقتلوك أغنيلي كون دار غرا وتدك يعني أو يخرجوك أغنيلي ويمكرون غنالي هاي بيلي غنالي ويمكر الله إراي روكي غاي والله خير الماكرين أو إراي بيلي غاي إرو إراي غير كنون كدار يو إما وكدار تافيكتاي وكتي تافيكتاي غي نيدي غني نار وايتو نيدي غني ودو نيدي غني أوغي برغا أسرا كده بني هاشم أسرا واكبيري أو بدا وكا غوينا سكو اينو يدارو di ene ri di deli su dilnu no tele ire o agnara gebile go araw ki ega sok ko terra sene gene ne na farme ra o ka ande na farme na ra o ka ande na farme na ra o ka ande kere hashim bek me na ra o ka ande kere o erka bi me na ra o ka ande dere o erbeindu dar sene seri erbeindu kriya o una por seri erbeindu sako begi or nyatto te siare ne ne nyadam ne naso bodan nar tem dara da seri erbeindu sako agudai ema ba kira gebile erbeindu be okringo pokre kira gebile erbeindu be okringo die garen keri iraki keber erino kerne ge shitan iblis ke tera fikra aire ga gin begi ta bona so ko bere tebe ema ra gin da war ben si se ugna ke se sina seri er ben war gina ke ke bor shabab ke na ra kenu gina ra seri te krain tim ne ya o ami ra usra o kar da o ne ko war dingena ke ga da seri war gina er ben lu ke ke a gine usto ne ge rasul be akrat ke na hegna igne ne berbe mena osokko de kada do nesu udere ni digne uskunar ni digne abdo gna re soibe te ka tour umur ne gira irawo dere ni irawo gna no kira te benu keibe kosro kira kinaer kulera seligu bilir kulera tagar kulera kira kina awne rasul kare gere ogone akosore ni baib amen rabbana subhanahu wa ta'ala wa rasul sallallahu alaihi wasallam kayne ge khabar ke kiye ga ogot ke izen o chasor ke kana ke kiyo ar ko bay doro emera ge nda sorne na so barano abubakar dana war bakar ko boyo mumkin be ga kadire kana jahizire e logna ga ar amna gu jahizire wurdu dagu jahisina Abu Bakar do jahisina lakin Abu Bakar rasulna qorkeena ro wala berbe kayde kudo Abu Bakar na soy usadane usanenge soy gene ai Ali ibn Abi Talib na ga soy usadane usanenge gene doke Ali ibn Abi Talib her usago e amana ro te rasul sallallahu alaihi wasallam aminina so ona te o horna ke korte amana o ke do sok wala Ali ibn Abi Talib to sallam isiyala su ko ngi ni ona ke tin amana wa te go hisena ke yi usaga na re a Abu Bakar Siddiq ko bay dor ti ko be gene ni nar wayru kay dari gene o gene Amr ibn Fuhaira gene ri o gene re kufur gene re garde ya gene kana Islam ne ure yo o urkenu ya shir barta odo ko korne be ta fi kita amna tu ke hudura tu ya ta benere tena hudura ga janara amna ga debino ko ba sto surde ko ba koske ga surde ko ba watti nor ko dine ne uskuna ga ando e ha koske ge sinagar diet sura kare ini garde dana maka or siere medinar sare ga na ko gardo garde belira ga nara or sinura tida nara medina tibadin ojra no koske biya ka se ar ko ba amana ka tiu ka soko or salemi sere or kira kurdura ro kerte sere ra amana ro devir kiru geni goran nei rasul sallallahu alaihi wasallam kiti abubakar biere agar sorgneri hani hadar adarve ko farge ogu kirit kinai do sira oga ti abur kasal ya rasul sallallahu alaihi wasallam ke ti oga tagar isya ke be ke gini dol to yasin gari na ko sri dol te kasak ko ge rasul ke gra ko sri ge to ne te sabit ton nai taib ari ni abi talib ko on har go gor te ge da da re ber ke gini oga ari ni abi talib ge ge rasul ge gini ai ber hee gina kana iya kana o iya ini anir nasu uskuna na eso ogo to kitege darba selir irada ga ta hukne ali min tarik te he he na na keng dar ni roni ai ga eldoro mama to ai to eme khota fashale gini maka o kana muhammad ake kini nugni kakri soko kasale arib ne btal pi e amana ye kire barta ur ke to ira ke gine ikime ne gi nogor juni e ga kana ko li gose berga kana ke koskir ju gina o bose be agra ko sori amana ye kire barta ur ke gine ki da ko lim ki da yo te ko do yo na da ke na de no na so ko sori de siri de siri na so Gardek mabey gaye, ero gaye, mal gaye, ebi gaye, abro gardek bere bere gini. Hagi her kaya gini, na hager jar gini. Aha jabal sordo, keret kena hoi gini niki. Gardi mana oke gini, kirukini ha kirukini ni. Rasul sallallahu alaihi wasallam dawa kardo agar sor ha kirukini kedar bay. Ber hoi gini kabro akai. Rabbana subhanahu wa ta'ala ru oga hafzinen nesu oga kana hage garge ke o ude ner kana balton ne kide nugne kere te nyamu nyamu ra an kabut ke te bi esiari oga darba gi darga askare ro ki umur ro ke kege ko ine ala kege bi esiege ne ke hasa bada oga darbe gi kana oroka ayinuru be kida ay seri be nyamu nyamu ar gi ko bana ko seri do ke te ari gi nayor te go do sok ko shaage gi nare nyamu nyamu ar be seri ke odor darbe do age sira o iriri eguga kite ke ngunu ke be ni gi ay ni ero bar askar go da bu ina so ma umur ga iro ke gi ni ni nyamu nyamu ra te sanar dire ge ko bana ko saten do dire e buga ge dana bor na ko tiri ga we esti ga mer e ma ora ha hu ke re so ulu ga ke o so urang iri lakin nyamu nyamu ra be si re o ge e uri nyamu nyamu ra be ang tebare we na so ke ni sa ner be nu ni du on kete yene nyamu nyamu ra bien kra we ni menegi ke jawu ne na yo na so ki ke yene na beinu oge ha kiret kina kana ti yakin ha ber do ke kiret kina ki Abubakar Siddiq iliri one dei goge ire hege na dei goge no gani tiri Abubakar Siddiq mina ire ko julite ire ko julite ge mana bara rasulin nilen men Abubakar nilen kara oga kor hamdoy lakin Abubakar minna mana oga ire hegen tara tire ne rege ne riaso rasul sallallahu alaihi wasallam iliri o suyi gina iro wa go wugi o kida ade nona so aka no Abubakar Siddiq na ber Rasul sallallahu alaihi wasallam do be rasul sallallahu alaihi wasallam dawak rasul tu sui talata yom do kegi ko farga ber talata yom ke irin wala hirdega diga ebega ti dan wunjes seri o mahammad akki ni ni di mir kidi kini ta ko hor ni ni di mi tendo kidi irin jawai se e gitar ala se kado ko kege ora o tiawu ye bakati in di mi te bege skere ni o wunjes kene ire sako herda ke diga ebega de irin kire kina noni ga wala di sari sari ke diga o ko ni ga onira a de de no ke gana o ko ni ga garde ire ni ga sokko to ere te bari ko ba we de ge do na te du ga jagni de ga kinus habaro a ke danus o ko ri ni ga ati akios talata yom do jo na so do ga na ga on kire jo ir ka gini kana tabar dauna imene ge tadu ri ya barki talata yom ke Abdullah ibn Abi Bakar gane ri nyamenna Abdullah gane ri Abu Bakar Siddiq burgoni iyara ko ba yiri makka o garbiye irine wudiriga embe wuga o wukwariga hichegniga habaruka na yakiga sokko kulinno tenenega sokko berdo be ar kulera korok kene ni ke rasul sallallahu alaihi wasallam maka o chati wukirni ga habar du ka ti wukirni ga sokko bole uskuna agene ni hadara te gele biar kisri kite biar gono ni ner biere ya kasri berde go tiga ke tiga ge be ikiri ne so kardan uskuna ni be so gna hadara te ge de bi gi gina kide de do te ko ti do ak ti do te ko rara han go gore gina ko do khalas ke gina de bi gina ora de do te ko re gina be go so gna kaini on sukor boy na ode ino na ning be ay us kunar be do kire ono de do takwara na wani masafa talata yom do habar ba kar de so ko kidan ne o go hisa wona ko hicceg ne ber ga do go ne ray ga kure ab do go ndo ay ndo u de rasul sallallahu alaihi wasallam na ka go sere o go u do wat kinay do ke wat kene ko ba wewo ke yugundo kitiega odor biere ke gini kan rasul alaihi salatu wasalam ge may nuber ha ke gra ude ta kare wa khabar ga sokko ke gare asbab ka sokko ta bariri lakin rasul sallallahu alaihi wasalam kan yani er rabbana subhanahu wa ta'ala nusrani ka kudwa kere rabbana subhanahu wa ta'ala ayidigne dinugo nasrugne ko farga te bi gora ke na jay nu ka ko do be baror ko to rasul sallallahu alaihi wasallam kan du'a go ekri kan rasul sallallahu alaihi wasallam ekore du'a diri kere Abu Bakar Siddiq tu mina ko jori tay do ga ge rasul alaihi salatu wasallam ne gini ma baluko be nein Allahu ta'ala tahuna rabbana subhanahu wa ta'ala ki qur'an ko warni illa tansuruhu فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم أنه نصري بغاقي ربنا سبحانه وتعالى رسول الله نصرني ربنا سبحانه وتعالى رسول الله نقويغا نصرني اوت كوي كفار غير مكه راكا انا ليغي برسوي اون برنا نوغ نرا مكه او كيات تو بريتي نيري اون اكورا غي نايو اون اكو نايغرو نارو سوي نيري ني ما اسكار غنا كوري كو اغوي ketal ki gakiri nu tari te brein eskar do eta to akiri nu markas tu au ka baefe lakin adu koyi hela ko der kede eskar go eta to go kukiga jahizia go ga haraka go ga tudu wo ke re er bari akeng ayi taman do tok selene kage kor ni ke dire lakin rabbana subhanahu wa ta'ala ro nabi go ino sregni hara go o nak kore ge be yo do gar bana no sregni re hafse gi re makara le medina ko to wasle ka sanare gi eme o ka so ko amene o ka so ko dini gor der be o do gni gi u rasul go o rasul no sregni no san gi irur ga no sregni nan gi ni no sregni ay be gi ne tije Quraysh ke embe gu so ko fa sregni o hajiri ne ke len do ga kana ki da ke lu sabrana na ke da sabrinu rasul ni de mar rawaj to tok sende gediye gi tok ne ne so kana ak yakirin fa rasul alayhi salatu wassalam ema gar gara ko surare medina mutawajjih ka gi ne dars ara ke sregi inshallah no tegina wasregi ne se noir wasregi ne inshallah dar